الله. چادر چار کے ایک چادر چار کے دیکھو نا کیونکہ مقدسات جو ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کا مثال کیا وہ کیا ہے. الف لام میم علاما یہ رادرش یا سورتوں کے نام ہیں. مختار ان کا یہی ہے کہ یہ حروف پر دال اسما ہے, ذکر اسما کا کیا گیا ہے, مراد اس سے حروف کیا تو وہ لیے گئے ہیں. اور مزید اقوال جو ہے اس میں وہ بیان سناتے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے اسما کے قبیل سے ہے, اور مستقل نام جو ہے متعدد رکھ دینا یہ جائز ہے. صحیح ہے, دو اسموں کو ایک کر دیا جائے پھر دو سے زیادہ جائز نہیں, جس طرح بال بک ہو گیا, حضرموت ہو گیا, تو مشرا رکھ دیا جائے, اس طرح تابا دشرا جملہ جائے وہ, یا مشرا کسی کا نام بنا دیا جائے تو وہاں دو یا تین زیادہ زیادہ ہو سکتے ہیں, ایسے زیادہ نہیں, لیکن مستقل نام ہو پھر زیادہ ہو سکتے ہیں, کوئی اس میں استعمال نہیں ہے. الف لام میم, الف لام را, الف لام میم صاد, کاف آیا صاد وغیرہ سارے نام ہو جائے, اس میں کوئی استعمال والی صورت نہیں ہے. مزید اس پر تائید پیش کرتے ہیں, ولذالک کا اخبر انہا بالکتاب والقرآن, یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا گیا ہے, کہیں نون القرآن الحکیم, اس طرح قرآن پاک جو ہے وہ خبر بنا دیا گیا ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اسماء ہے سورتوں کے یا قرآن پاک کے, تبھی کتاب اور قرآن یہ خبر اس کی بنائی گئی ہے. ایک اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے معنی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے, بہرحال امتیاز ایک ذات کا دوسری ذاتوں سے وہ ناموں کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کاف ہا یا انفاظ یا حامیم ہا سین کاف اس طرح ندا کرتے تھے. تو ظاہر ہے ان حروف مبانی جو ہے ان کو تو نہیں پکار رہے تھے, نہ ان پر دال اسما جو ہے ان کو پکار رہے تھے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اسماء ہی ہوں تو تبھی یہ ندا متصور ہو سکتی ہے. اس کی توجہ کرتے ہیں کہ لعلہ ارادہ یا منزلہ ہم آ, تو یہاں گویا سے مضاف ہے یا منزلہ کافا یا انفاظ, یہ مراد ہے لکے, یہ اللہ تعالیٰ کے خدا کے خود نام ہے. اور حکمت اس میں تو یہ صرف الف لام میم میں جاری ہوگی, جہاں جہاں بھی وہ مرکوم ہے, تو الف جاتی ہے الگ کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے اور وہ مبدا مخارج کا ہو گیا, لام یہ طرف لسان سے ادا ہوتی ہے, لام اگر پڑھو زبان کا کنارہ جائے تو وہ پچھلے ہونٹ کے پیچھے لگتا ہے تب یہ ادا ہوتا ہے. یہ طرف النسان کے ساتھ ادا ہو گیا, اور میم جائے یہ شفی ہو گیا اور جائے تو ان سے ادا ہوتا ہے, پھر لام وسط بن گیا, میم منتا ہو گیا, شفی ہو گیا, تو گویا یہ اشارہ مقصود ہو گیا. الف لام میم میں اول الف ہو گئی جو مخارج حروف کا مبدا ہے, لام وسط ہو گیا, میم آخر ہو گیا, تو گویا بندے کا اول اوسط آخر یہ کیا ہونا چاہیے, ذکر باری تعالیٰ اسی کی یاد میں ہر وقت اسی کو رہنا چاہیے. اور قول کیا ہے کہ یہ راز ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, تو آپ کو بھی علم ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض حضرات یہاں تک کہہ گئے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ علم جائے مختص ہے اس کا, وہ آیا اللہ یہ مشابہات میں سے ہے, اور مشابہ کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے, تو اور کسی کو معلوم ہی نہیں کہ ان میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو شواف ذات اس کے قائل ہے کہ وقت جائے وہ راسکون پھر علم پر وقف ہے, وایا مطالعہ راسکون پھر علم, اللہ بھی جانتا ہے راسخ کے علم بھی جانتے ہیں, کیونکہ اگر وایا مطالعہ اس پر وقف ہو پھر ان کا نازل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا فائدہ کیا رہ جائے گا, کتاب اللہ پوری ہدایت اور بیان جائے تو وہ نہ رہے گی. اسی طرح لے تو بھیا نہ لنداز سے فارم دل لے ہیں, آپ نے لوگوں کو بیان کرنا ہے, تو آپ سے اگر پوچھ لیا جائے ان کا مطلب کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ کتاب تو میری بڑی موجز ہے لیکن مانا مجھے کوئی نہیں آتا, اس جواب کا کیا تک ہوگا؟ سلام والا آپ کیا میں ماننا چاہیے کہ آپ اس سے باخبر ہیں, عام لوگوں کو اطلاع دینا اس میں پیش نظر نہیں ہے. یہ صرف تمود اور اسرار ہے, افہام غیر مقصود اس میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز ہے, اور تاریخ بھی مشابہ کی کیا ہے, مستعار صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قیام ساعت ہے, وہ مدت بتائے دنیا آباد زبانیہ, جن امور کا علم باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے, اس کا علم قیامت ہو گیا, دنیا میں کب تک باقی ہے میں, اس طرح کے اسرار اور امور کیا ہیں تو وہ علم میں آ گئے. بنیاد میں ملک صاحب تھے, الہی بخش صاحب, تو وہ سوالی امیر اور ان کے دو بھائی تھے سید امیر فضل کریم, ان کے ساتھ مناظرہ طے کر گئے قیامت والے منسوخ سر استاد صاحب لہرام ان کے پاس حاضر ہوئے, کس طرح میں نے مناظرہ طے کیا ہے, آپ نے مجھے سمجھا یہ سمجھایا ہے مشابہات جو ہے وہ کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ بکم عالم سے تم تعلق, لہذا قیامت کے علم مشابہات میں ہے, اور مشابہات سرکار کو معلوم ہے, لہذا قیامت کی آپ کو معلوم ہے. میں آ گیا یہ دلیل ان کے سامنے پیش کی, مولا امیر نے کہا سمرے کمرے سے تو ثابت ہوا نہ, قرآن حدیث سے تو ثابت نہ ہوا کہ قیامت کے علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میں نے کہا کہ جو سورہ ہے یہ اجماعی ہے, مشابہ کا معنی سب نے یہی کیا ہے, مفسرین کرام نے استاد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قیام استاد مدت بتائے دنیا عبادت زبانیہ, اور مشابہات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونا یہ نص سے ثابت ہے, علامہ کا معلوم تھا تم تعلم, اسی طرح آپ کو کتاب کا معلم بنا کے بھیجا ہے علمہ الکتاب والحکمۃ, اگر خود کتاب آپ کو معلوم نہیں تو لوگوں کو تعلیم کیا دینی ہے, تو کمرہ نص قرآن سے ثابت ہے, سبرا اجماع سے ثابت ہے, اس پر جو اعتراض ہے وہ کرو. اس نے کہا میں نے تو منطق نہیں پڑھی ہوئی, میرے بھائی صاحب نے پڑھی ہوئی, بڑا بھائی جو تھا تو میں نے کہا تینوں بیٹھے ہو, میں نے کسی کی تفصیص نہیں کی ہے نا, جس کو جواب آتا ہے اس کا وہ دے دو جواب. بڑا چپ رہا تو چھوٹا کو بولنے لگا شاید امیر, اس نے کہا بس کر بس کر, ہمیں گدا بنائے بیٹھا ہے تو تم کیا جواب اس کا دے سکتا ہے؟ بولے قلعے بخشور, ہم نے کہا ہم گدوں سے بات کرنے نہیں آئے تھے, انسانوں سے بات کرنے آئے تھے, اور آپ اپنی زبانی گدے بنے بیٹھے ہو, اس لیے پھر ہم جاتے ہیں, کیونکہ گدوں نے ہی صحیح رہنا ہے نا, بات انسانوں والی کرنی کوئی نہیں ہے, کیا ہم تم سے بات چیت کریں گے. یہ کہنا کہ سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے تو یہ عقل باطل ہے, رہ گئی ہے کہ حسر ہے, وقف بشک اللہ پر ہے آزاد کے نزدیک, لیکن اثر حقیقی بھی ہوتا ہے اضافی بھی ہوتا ہے, یا دوسری آیات جو ہے یا حدیث ہے ان کی روح سے ماننا پڑے گا کہ اثر اضافی ہے نہ کہ اثر حقیقی ہے. باقی آپ کو پابند کیا گیا ہو کہ لوگوں کو جو بھی آپ جانے سب کو ان لوگوں کو بیان کر دو, یہ غلط ہے. نہیں تو بھیا نہ لکھنا سماد اللہ الہم, جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ وہ ان کو بیان کرو, جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہے پھر وہ تو عام لوگوں کو بیان کرنے کے آپ پابند نہیں ہیں. اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات ہیں, جو تین طرح کے علوم عطا کیے گئے ہیں, ایک وہ جو عام لوگوں کو بیان کرنے کا میں پابند ہوں, دوسرا وہ جو خواص کو, تیسرا وہ ہے کسی کو بھی نہیں بیان کر سکتا. ہمارا جواب آداب کا اس میں اتفاق ہو گیا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے لحاظ سے یہ راز نہیں ہے, راز ہے تو دوسروں کے لحاظ سے ہے, یا جو فلاس رسول بقاب رسول کے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے بھی یہ راز نہیں ہے, ان کو بھی معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے علوم کا انکشاف ان پر ہو جاتا ہے. باقی یہ کہنا کہ سروں میں استاد صلی اللہ سے یہ سرکار سے بھی مروی ہے, خلفائے اربع رضی اللہ عنہم ہے ان سے بھی اسی طرح پر مروی اور منقول ہے, حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان بن نوران مولا مقتدی رضی اللہ عنہ سب سے اس طرح کہہ دے کل کتاب صفوہ و صفۃ اللہ فی القرآن وائل الصبر لکل کتاب سر و سر اللہ فی القرآن وائل الصبر, تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی منقول ہے. اور کہا گیا کہ یہ جو ہے خطاط یہ قرآن کے نام ہے اس کی وجہ سے خبر دی گئی ہے کتاب خبر ہو گئی, کہیں قرآن خبر بنا ہوا ہے پھر اور دلالت کرتا ہے اس پر یہ کہ بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اور شاید کہ ارادہ فرمایا آپ نے یا منزلہ یعنی حضرت مضاف کے طور پر ندا کی گئی ہے, پھر کہا گیا تو کہا گیا کہ جو علی سے جو ہے الگ کے انتہا میں سے ہے اور وہ خارج کا وقت ہے, اور لام جو ہے لسان کے جو کنارے زبان کے کنارے سے نوک سے ادا ہوتی ہے وقت ہے خارج کا, اور میم جو ہے یہ شفق میں سے ہے اور وہ جو خارج کا ہوت کے ذریعے ادا ہوتا ہے, یہ آخری مخرج ہو گیا جمع کیا الف لام میم کو واپس اشارے کی طرف اس بات کے کہ بندے کے لیے لائق ہے, واقعہ کہ جو بندہ مناسب ہے کہ ہو اس کے کلام کا اول اور اس کے کلام کا وقت اور اس کے کلام کا آخر اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور کہا گیا کہ بے شک یہ راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قل ہے ساتھ اس کے اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ مستقل ہے, یا اپنے آپ کو اس نے ترجیح دے رکھی ہے پھر ارادہ کیا ہے کہ بے شک یہ راز ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان, اور رموز ہے ایسے رموز ہیں کہ نہیں قصد کیا گیا ان کے ساتھ غیر کے سمجھانے کا, یہ کہ وعید ہے کہ اللہ رسول کے درمیان راز ہے دوسروں کو اس سے آگاہ کرنا یہ پیش نظر نہیں ہے. دلیل اس پر کیا ہے کہ سرکار کا جاننا ضروری ہے کیونکہ بعید ہے خطاب نہ ہو, نبی پاک کے علم میں ہو نہ اور کسی کے علم میں ہو, پھر اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا رہ جائے گا, پوری کتاب نہ ہدایت رہے گی نہ بیان بنے گی, نہیں پھر اس کے ساتھ چیلنج کیا جا سکے گا لوگوں کو. یہ بات ختم ہو گئی, اب پھر آپ جو ہے تو وہ بیان کرتے ہیں یہ مورب ہے اور ساکن ہے وقف کے طور پر یا مبنی ہے, مورب ہے تو پھر مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے, کیا ارادہ کا ہونا چاہیے فرمایا کہ اگر یہ اسماء اللہ لے لیا جائے یا قرآن پاک یا سورتوں کے نام, اس صورت میں یہ مولاوات کے قبیل سے ہے, ان کے لیے محل اعراب ہوگا یا رفع یا خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہو جائیں گے. الف لام میم المؤلف پہ نازل حروف کے معنی میں ہو گیا, مبتدا ہو جائے, خبر ذالک الکتاب وہ بن جائے, یا ذالک الکتاب مبتدا ہو جائے اور یہ الف لام میم مؤلف پہ نازل حروف یہ خبر ختم ہو جائے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے, خبر مرفوع ہوتی ہے, اس طرح پر یہ محل رفع میں آ گئے. یا منصوب ہے فعل ناصب جائے تو وہ اذکر وغیرہ ہے, یا فعل قسم جائے اقسم الف لام میم یہ ہو گیا. پھر با حذف کر دی جائے تو فعل جائے براہ راست مسلط کر دیا جائے, پھر وہ منصوب ہو جاتے ہیں. اس طرح باللہ لا فعلنا قضا تو بے حذف کر دو, اللہ لا فعلنا قضا کہو پھر بھی ٹھیک ہے, اللہ ہا لا فعلنا قضا کہو پھر بھی ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں بھی جو ہے اقسم بے الف لام میم بھی ہو گیا, پھر اقسم معذوف ہو گیا, بے بھی معذوف ہو گئی, پھر ان کو اپنے حال پہ رکھو, بے کی موجودگی میں مجرور تھے یہ مجرور رہے, یا منصوب ہو جائے حضرت علی سال کے طریقے پر اقسم الف لام میم یہ ہو گیا, پھر وہ فعل حذف ہو گیا تو الف لام میم اس طرح پر پڑھ دیا جائے گا, یہ نصب والی صورت ہو جائے گی. یا اقسم کی بجائے مذکر والا فعل جائے تو یا مقدر مان لیا جائے اس طرح پر یہ منصوب ہو جائے گا. یا مقام قسم میں ہے پھر روف جر کے حذف کے باوجود جر جائے وہ برقرار رکھی جائے, یہ بھی جائز ہو صحیح ہو گیا. آگے پھر رفع یا نصب یا جر لفظ پڑھا جائے گا اس پر, یا حکایت کے طور پر ان کو پڑھا جائے گا. لفظ کا مطلب کیا ہے؟ الف لام میم یہ پڑھے, یا الف لام میم, یا الف لام میم پڑھ گئے. حکایت کے طور پر کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ ساکن پڑھے جاتے ہیں تو پھر ترکیب میں واقع ہونے کے باوجود بھی وہی حالت برقرار رکھی جائے. الف لام میم عام اسی طرح پڑھا جاتا ہے, ترکیب میں واقع ہونے کے باوجود بھی وہی حالت برقرار رکھ دی گئی کہ جو وہاں ترکیب ہے وہی یہاں ہوگی. قرآن پاک کی ایک آیت جملے کو تم بیان کرتے ہو اپنے الفاظ میں, پھر وہاں انا پڑھا گیا ہے تو تم ابتدا میں ذکر کرو گے تو بھی انا پڑھو گے, حالانکہ وہاں تو من وغیرہ کی وجہ سے وہ انا پڑھا جا رہا ہے, لیکن تم نے وہ من نہیں ذکر کیا صرف انا, تو یہ اکائی صورت ہو جائے گی نا, وہاں انا کا لفظ یہاں بھی وہی آ گیا. اس طرح پر اعراب کا جائے تو وہ اکائی ہو جائے, نہیں عام تلفظ میں ساکن پڑھے جاتے ہیں پر یہاں بھی اسی طرح ان کو ساکن رکھ دیا جائے. فی ما کانت مفردتن او وازنتن جو مفرد ہے یا مفردوں کا وزن ہے, جس طرح حامیم حابیل کے وزن پر ہے, حابیل مفرد ہے یہ بھی مفرد کا ہم وزن ہو گیا, تو یہاں اعراب لفظی ہوگا جو مفرد ہے یا ان کے ہم وزن ہے. بل حکایت لیسا الا فی ما عدا ذلک, اعراب حکائی جائے تو وہ ما سوا میں پایا جائے گا, یہ مفرد نہیں ہے, مرکب ہے, صرف حامیم عین سین کاف ہو گیا, پھر یہاں اعراب حکائی ہوگا, لفظی اعراب یہاں نہیں ہو سکتا ہے. مفرد جائے تو اس میں دونوں صورتیں ہو جائیں گی, اعراب حکائی ہو تو بھی اور لفظی طور پر جاری کیا جائے پھر بھی ہوگا. وَإِن بَكَّيْتَ عَلَىٰ مَعَانِيهَا, یہ تو پہلا حکم بیان کیا کہ صورت میں کہ اگر قرآن کے اسماء ہوں, اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں, اس وقت محل اعراب میں ہے, مرفوع منصوب مجرور ہو سکتے ہیں, اعراب لفظی ہو سکتا ہے, اکائی ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ اسماء ہو جو دال ہے اپنے روح پر, تو اس طرح پر اگر ان کو اپنے حال پہ باقی رکھا جائے, پھر روح تو مبتدا خبر نہیں بن سکتے ہیں, پھر لامالا تعویل کرنا پڑے گی. مؤلف بن حاضر حروف تو مبتدا بنائیں گے تو مال رفع میں ہو جائیں گے, یا خبر بنائیں گے تو بھی مال رفع میں ہو جائیں گے. اس صورت میں بذات خود نہیں اعراب ان پہ جاری ہو سکتا, لیکن جب تعویل کر دی مؤلف بن حاضر حروف, اب مبتدا کی جا بجا ہے یا خبر کی جا بجا ہے, پھر محل کے لحاظ سے مرفوع سمجھے جائے گی. رین جال صاحب سم یہاں پیچھے یہ بھی ذکر کیا ہے نا کہ یہ حروف مبانی جو ہے تو ان کے ساتھ قسم اٹھانا مقصود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جلد ہے, قرآن مجید کے اجزاء ہے, عزت عظمت ان کو حاصل ہے, اس لحاظ سے ان کو مقام قسم میں ذکر کیا گیا ہے. ایسا باقی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے, زمانے کی قسم اٹھائی ہے, فجر کی قسم اٹھائی ہے, سرکار کی زندگانی کی قسم اٹھائی ہے, کنفسی ہم چیزوں میں عزت عظمت ہے, ان حروف میں بھی عزت عظمت ہے, لہذا یہ بھی مقسم بہا ہو گئے. اس صورت میں پھر ہر کلمہ جائے تو وہ منصوب ہو جائے گا یا مجرور, جس طرح حذف علی سال کی صورت ہوتی ہے, اقسم باللہ پر اقسم اللہ یہ پڑھ دیا جائے گا, یا اللہ ہے اسی طرح پڑھ دیا جائے اس سے مدد کرنے کے بعد, اسی طرح یہاں بھی دونوں صورتیں ہو سکیں گی. جملہ تن کشمیا تن, اس صورت میں یہ جملہ کشمیا بن جائے گا پہلے مقدر کے لحاظ سے, اقسم بے با اقسم بے الف لام میم, چونکہ فعل تو حذف ہو گیا ہے تو اب اس فعل کو ساتھ ملانے پر یہ جملہ فعلی ہے انشائیہ قسمیہ جیسے وہ بن جائے گا. اور اگر یہ آواز الکلمات ہوں, جس طرح الف اللہ سے ہے, لام جبریل سے ہے, میم محمد سے ہے, اگر یہ صورت ہو یا تنبیہ کے طور پر انہیں ذکر کیا گیا, اور جس طرح الا اماحا اس طرح پر ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا نا پیچھے کی تنبیہ کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں, لم یکن لا محل من الاعراب, اس صورت میں ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا. جس طرح ایک جملہ اب الاخر سے منقطع کر کے ذکر کر دیا جاتا ہے, اس جملے کا محل اعراب کوئی نہیں ہوتا, اسی طرح یہاں بھی یہ محل اعراب نہیں ہوں گے. یا یہ گنتی شمار کے طور پر ذکر کیے گئے ہوں, حساب جمل جائے اس کے لحاظ سے الف ایک اور لام دو, الف با تا تا با دو ہو گئے, سا تین ہو گئے, اس طرح عجیب والا معنی, اس صورت میں پھر ان پر وقف جائے وہ کیا جائے گا, وقف تام ہو جائے گا. ماں باپ کی طرف محتاجی نہ ہو پھر وقف تام کہلائے گا, اگر ماں باپ کی طرف محتاجی ہے لیکن صرف سے ایمان صحیح ادا کر جاتا ہے وہ, تو یہ وقف کافی کہلائے گا, پورا معنی بنتا ہی کوئی نہیں ہے پھر یہ وقف ناقص ناتمام ہو جائے گا. مثلا بسم پہ وقف کر دو, یہ وقف ناقص ناتمام ہے, بسم اللہ پہ کر دو, بسم اللہ الرحمن پہ کر دو, یہ وقف کافی ہے کیونکہ معنی بن جاتا ہے اقسم باللہ ہے یا ابتدأ باللہ ہے یا اقرأ باللہ ہے بسم اللہ ہے, اور سارا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وقف تام ہو جائے گا کیونکہ مکمل طور پر ادا کی جائے مقصود کی اس میں پائی گئی ہے, آواز کے ساتھ اس کا رب تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ, تو اس صورت میں جب یہ گنتی شمار کے لیے ذکر کیے گئے یا بذات خود قسم اٹھانے کے لیے ذکر کیے گئے ہوں، آباد ماکمل سے منقطع ہوں، اس صورت میں وقف بھی بن جائے تو وہ پھر تام بن جائے گا. اور بات فرماتے ہیں الف لام میم، یہ پوری آیت ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ مل کے آیت بنتی ہے. تو حروف مقطع جہاں بھی ہے خوفیوں کے نزدیک مکمل آیت ہے، خواب و خرد ہے، یا دو دو یا تین تین یا زیادہ حروف کا مجموعہ ہے، تو وہ مستقل آیت ہے. تو وہ تو جسے بنے گے نا، جب فیل قسم دیا وہ وہاں معذوف مقدر نکالیں گے یا ان کو نکالیں گے، ورنہ تو آیت کیا بنے گی جب معنی ہی کوئی نہ بنے گا. تو اس صورت میں کوفیوں کے نزدیک یہ پوری آیت بن جائے گی، لیکن باقی انداز جائے تو وہ پوری آیت ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور اگر تم بنائے ان کو اللہ تعالیٰ کے اسماء یا قرآن کے اسماء یا صورتوں کے، وہ جائز ان کے لیے صحیح راہ سے، یا تو رفع ہوگا ابتدا کی بنا پر یا قبلیت کی بنا پر، یا نصب ہوگا قسم کے فعل کی تقدیر کے ساتھ، اللہ طریقہ اللہ کے قسم کے فعل کے جو تقدیر کے ساتھ دونوں طرح پر جائے گا. اسی طرح یہاں بھی دونوں صورتیں جو ہے وہ جائز ہو جائے گی. یا اس کے غیر کے ساتھ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، یا پہلے قسم کے ساتھ یا غیر، یعنی اس کو جو ہے اس کے ہو گئے تن، یا جر پڑی جائے گی مضمر ہو گیا حرف قسم کے المقدر کل ملفوظ کی بنا پر، حرف قسم جو ہے وہ حذف ہونے کے باوجود بھی مدقول کو مجرور پڑھ سکتے ہیں اگر آئے گا اعراب لفظ، اور حکایت کے طور پر بھی وہاں جو مفرد یا مفرد کیا وزن ہو وہاں دونوں طرح پر اعراب آ سکے گا، لفظی بھی ہو سکے گا اور بطور حکایت بھی. جیسا کہ حامیم کے بے شک یہ حابیل کے وزن پر ہے اور حکایت نہیں ہوتی، جو مرکبات ہے پھر وہاں اعراب لفظی تو آ نہیں سکتا ہے، سلام اعلیٰ حکایت کے طور پر ہوگا اور ان قریب آئے گا. کہتا ہاں یہ تو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں یا قرآن پاک کے اسماء ہوں، صورتوں کے اسماء ہوں، پھر وہ حکم ہو گیا کہ یہ پہلے اعراب میں ہے اور مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے. میں نے کہتا اپنے معنی پر باقی رکھو، کیا مطلب یہ اسماء ہوں اور مجرور حروف مبانی ہو جائے، الف آ پہ دال ہو، لام لا پہ تل، بس اگر قدر کرے تو معلق ہو جائے گا رفع کے میں مشبہ مبتدا ہونے کے یا خبر ہونے کے جیسے گزرا ہے. اور اگر تو بنایا ان کو مقسم بھی ہو جائے گا ان میں سے ہر کلمہ منصوب یا مجرور میں، جس طرح اللہ اللہ پڑھنا جائز ہے، پھر یہ حروف جائے تو محلم مجرور ہو جائے منصوب ہو جائے، دونوں صورتیں جائز ہوں گی اور ہو جائے گا جملہ قسمیہ، ہو جائے گا جملہ قسمیہ اس فعل کے ساتھ جو اس کے لیے مقدر کیا گیا. اور اگر کیے جائے تو کلمات کی آواز اللہ سے، اللہ جبریل سے، محمد سے، یا مقام کے روح تنبی ہوں تو نہیں ہوگا ان کے لیے مال اعراب سے، ایسا کہ ایسے جملے کے جو ابتدائی ہیں اور مفردات سے جن کو شمار کیا گیا شمار کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں اور وقف کیا جاتا ہے ختم ہو گیا کام کی طرح. پچھلی بات ختم ہو گئی، یوقف علیہا علیحدہ ہو گیا نا، کہ یہاں الف لام میم وقف کر رہے ہیں تو یہ وقف تام ہے یا کافی ہے یا ناقص ہے، وہ بحث فرماتے ہیں. اب جب وقف کیا جائے گا اس کا وقت تمام، جب مقدر ہو اس طرح ہو جائے، اب ذالک الکتاب کے ساتھ اس کی محتاجی نہیں ہے، لیکن المؤلف کا نازل حروف بنا دو مبتدا، اب ذالک الکتاب کے بغیر تام نہیں، خبر بناؤ ذالک الکتاب مبتدا ہے تو اس کے بغیر تام نہیں، اب یہ پوری آیت نہیں ہو سکتا ہے. وقف اس پر یہ نا تمام رہے گا، ناقص ہو جائے گا. نہیں ہوگا ان میں سے کوئی چیز آیت صوفیوں کے غیر کے نزدیک. یہ علیحدہ حکم بیان کیا جا رہا ہے نا, صرف وقف تام ہے یا لا تمام ہے. اگر ماں باپ کے ساتھ محتاجی ہے تو پھر ماں تمام ہو گیا, نہیں آیا تو پھر تام ہو گیا. تو پھر کوفی جو ہے تو وہ انہیں آیت تسلیم کرتے ہیں, تو ان کے نزدیک یہ نہ مبتدا ہے ذالک الکتاب کی, نہ خبر ہے ذالک الکتاب کی, علیحدہ ہو گیا ذالک الکتاب, علیحدہ ہو جائے گا. نہیں ہے کوئی چیز ان میں سے آیت جو ہے کوفیوں غیر کوفیوں کی نزدیک باقی جو ہے نہیں آیا. اور یہ امر اور حامی میں سین کاف یہ برابر ہے حروف کے لحاظ سے, ایک جگہ پر وہ دو آیتیں بن جائیں دوسری جگہ پر ایک آیت بن جائے اس کا تو کیا ہوگا. اسی طرح حامیم یہ یاسین قاسین میں یہ ایک آیت بن رہے ہیں, حالانکہ دو دو حرف ان میں پائے گئے ہیں, اور کاف یا انفاق پانچ حرف پائے گئے ہیں, وہ بھی ایک ایپ بن رہا ہے, اس کا کیا توقع ہوگا. اس کا جواب دیا کہ ہذا توقیف لا مجال للقیاس فیہ, شرعی طور پر جیسے ثابت ہے اسی کے مطابق ہی مانا جائے گا. کوئی ایت لمبی ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے, جس طرح پر صاحب شرع علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو تو اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر قیاس کا دخل کوئی نہیں پھر کوفی کہتے ہیں ایسے ہیں, دوسری کہتے ہیں ایسے نہیں ہیں, قیاس تو ہو گیا, اختلاف اسی بنا پر ہو گیا. ورنہ حدیث کے ساتھ اختلاف تو کوئی نہیں نہ کر سکتا, اقوال رجال سے ہی اختلاف کیا جاتا ہے, ہو گیا اختلاف تو قیاس کو دخل ہو گیا. اس میں جواب یہ ہے کہ روایات کی صحت عدم صحت کے لحاظ سے اختلاف ہے. اگر وہ روایات صحیح ہے تو پھر دوسری بھی متفق کہیں کہ واقعی یہ آیات ہیں, تو روایتیں صحیح نہیں ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے کہا کہ مستقل آیتیں نہیں. وہ قیاس کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہے, روایات کی صحت عدم صحت کے لحاظ سے یہ اختلاف پیدا ہو گیا. یہ عمر جو ہے یہ توقیف ہی نہیں مجال اس میں قیاس کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو ذالک کا یہ پورا جملہ ہے یا موصوف صفت اشارہ مشار الیہ مل کے مبتدا ہے, خبر لا ریب فیہ والا جملہ ہو جائے یا مبتدا مؤخر ہو جائے الف لام میم یہ خبر مقدم ہو جائے, مختلف صورتیں اس میں ہیں. اب اس پر اشکال یہ ہے کہ ذالک کا اس میں اشارہ ہے اور وہ محسوس مشار الیہ کو چاہتا ہے, پھر یہاں وہ کون مشار الیہ ہے؟ ذالک کا پھر ذالک کا مذکر ہے بعید ہے, مشار الیہ مذکر بھی ہونا چاہیے بعید بھی ہونا چاہیے. الف لام میم کو بناؤ تو پھر صورتیں مراد ہیں, اس سے صورت کا نام ہے, پھر وہ مونس ہونا چاہیے, پھر تل کا کہنا چاہیے تھا, ذالک کا نہیں کہنا چاہیے, پھر قریب ہے بعید نہیں ہے, پھر حاضر حاضر یہ ہونا چاہیے تھا, ذالک کا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ذالک کا پھر بعید والا اشارہ دے وہ کیوں یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ الف لام میم بمعنی المؤلف من ھذہ الحروف کے ہے, اس صورت میں بھی ذالک کا اشارہ جو ہے وہ ادھر ہو جائے گا, یا صورت قرآن جو ہے تو اس کے ساتھ تفسیر کی جائے, یعنی قرآن کا نام ہے یا صورت کا نام ہے الف لام میم, تو اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا. اب اشکال یہ ہوا بعید نہیں ہے وہ تو ساتھ کھڑا ہے, قریب کا اشارہ ہونا چاہیے تھا, بعید کا اشارہ جو ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ حروف جب تلفظ ان کا ہو جائے یہ غائب ہو جاتے ہیں, برقرار نہیں رہتے ہیں. جس طرح بعید غائب ہے پھر یہ بھی غائب کی طرح ہو جاتے ہیں, اس لیے پھر یہاں بعید والا اسم اشارہ وہ استعمال کر دیا گیا ہے. یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین لے کے آئے لا مکان سے اس مکان میں آ گئے, پھر اس لحاظ سے بودھیا وہ پیدا ہو گیا. باری تعالیٰ نے جب نازل فرمائی یہاں پہنچی تو جو اس کے ہاں ہے, یہ تو نہیں کہ وہاں ختم ہو گئی ہے, جو اس کے ہاں ہے تو پھر وہ بعید ہو گئی اس کی نسبت. ذالک الکتاب سے اس کی طرف اشارہ ہو گیا, جو عند اللہ ہے تو اس میں کوئی شک تردد کی گنجائش نہیں ہے. یہ دو تعویلیں جائیں کر دیں, یا حروف جائیں تو وہ غیر کار ہوتے ہیں, وہ اتنے نہیں رہتے ہیں, جس کا تلفظ ہو گیا گویا ختم ہو گیا تو پھر غائب ہو گیا, جس طرح کہ بعید غائب تو یہ بھی اسی طرح. اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا مرسل سے جب مرسل الہ کی طرف آ گیا تو بودھ پیدا ہو گیا, اس بودھ کی وجہ سے اسے ذالک الکتاب کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا. باقی سورت کا نام ہو تو پھر دل کا ہونا چاہیے تھا, ذالک کا کیوں؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح ضمیر دائر و مرجع اور خبر کے درمیان رعایت خبر اولا ہوتی ہے, اشارہ بھی اشار الہ اور خبر یا صفت کے درمیان آ جائے تو پھر رعایت خبر یا صفت کی اولا ہوتی ہے, اس لیے تلکا کی بجائے ذالکا سے تعبیر کر دیا گیا. ذالکا اشارہ حروف کے یا تفسیر کی جائے سورت کے یا قرآن کے. اب اس سوال کا جواب کہ یہ تو پھر قریب ہے, تو پھر ذالک کا بعید کا اشارہ کرنے کا کیا مطلب؟ اس کی پہلی توجیہ کہ جب کلام کر دی گئی ساتھ اس کے وقت کلام اور وہ گزر گیا, کیونکہ حروف مجتمع تو رہتے نہیں ہیں نا, غیر کار ہیں تو گویا غائب ہو گئے. تو جس طرح بعید غائب ہوتا ہے یہ بھی غائب ہو گیا, اس لیے بعید والا اس میں اشارہ استعمال کر دیا گیا. ایک یا پہنچا مرسل سے طرف مرسل الہ کے تو ہو گیا بعید, اور اشارہ کر دیا گیا طرف اس کے ساتھ اس کے جو اشارہ کیا جاتا ہے اب وہ قرآن یا مراد ہو تو پھر تو ذالک کا کہنا ٹھیک ہے, صورت ہو پھر تل کا کہنا چاہیے تھا. اس سوال کا جواب مذکر کر کے لانا اس کو جب ارادہ کیا گیا اور ساتھ علیہ السلامین کے صورت کا یہ واسط مذکر ہونے کے تعلق کے ہے, کیونکہ وہ خبر ہے اس کی یا صفت ہے اس کی جو اس کے ساتھ متحد ہے. پھر جب صفت یا خبر مبتدا یا موصوف کا عین ہوتی ہے تو اس لحاظ سے پھر اس کی رعایت اولا ہو گئی, مرجع کو نہیں دیکھا جائے گا اور اشار الہ کو, بلکہ یہ جو خبر ہے یہ صفت ہے اس کو دیکھا جائے گا, اور یہ مذکر ہے تو پھر سیگا مذکر کا استعمال کر دیا جائے گا. یا ذالک کا یہ اسم اشارہ ہو گیا الکتاب سے, تو یہ اشار الہ ہو جائے گی. ذالک کا علیحدہ کو اشار الہ نہیں, بلکہ یہی الکتاب جو ہے یہ اس کے لیے اشار الہ بنی ہوئی ہے. ذالک الکتاب یہ موصوف صفت بن جائیں گے, آگے پھر لا رہے وقت ہی وہ خبر ہو جائے گی, یا المؤلف بنازل حروف جو ہے تو وہ خبر بن جائے گی اس کی, اور یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. اب اس پر اشکال یہ ہے کہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے, پھر جو ہمارے سامنے ہے تو حاضر کتاب کہنا چاہیے تھا. ذالک سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیا کہ یا تو وعدہ کیا گیا تھا انا سرول کی علیہ کا کالم سکیلا, پہلے وعدہ تھا ابھی یہ سورت پاک نازل ہوئی بعد میں ذالک الکتاب الموعود, یہ مطلب ہو گیا تھا جس کا ہم نے وعدہ اجلاس الکیلۂ کا قولن میں کیا ہے, تو وہ یہی کتاب ہے جو تمہارے حوالے کر دی گئی ہے. ذالک الکتاب الموعود یہ مطلب ہو گیا. یا پہلی کتابوں میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارات دیے گئے, اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب ہے اس کی شانیں بھی بیان کی گئی ہیں. پھر یہ مطلب ہو گیا کہ جس کتاب کا تورات انجیل میں وعدہ کیا گیا ہے وہ کتاب یہ ہو گئی, اور لار وفی وہ شک و شبہ سے وعدہ تر ہے, لائق نہیں کہ اس میں شک شبہ کیا جائے. اشارہ اشارہ طرف کتاب کے ہو جائے گی صفت, اور مراد اس کتاب یعنی کتاب صفت ذالکہ کی ہو جائے گی. تو اب موصوف جو ہے تو وہ مذکر ذالکہ کیوں لایا گیا ہے, کیونکہ کتاب صفت جو ہے تو وہ مذکر ہے اس لیے, اور مراد ساتھ اس کے کیا ہے, وہ کتاب جس کا نزول کا وعدہ کیا گیا ہے ساتھ قول باری تعالیٰ کے ناصر کی علیہ کا, جو موجود کتاب ہے وہ ہم نے تمہارے حوالے کر دی ہے. او فی الکتب المتقدمہ, یا پہلی کتابوں میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کتاب جس کا وعدہ پہلی کتب میں ہے وہ لا ریب فی اس قابل نہیں کہ اس میں شک شبہ کیا جائے. اب الکتاب نیا لفظ آ گیا تو اس کی تحقیق کرتے ہیں. یہ مصدر ہے کاتبہ یکتب و کتاب لکھنا, کتاب لکھنا تو نہیں ہے لکھی ہوئی ہے, پھر اس کو کتاب سے تعبیر کرنے کا تو کیا ہوگا, اس کا جواب دیا کہ مفعول کے معنی میں ہے اور مبالغے کے طور پر اطلاق اس پہ کر دیا گیا ہے. بہت زیادہ چونکہ لکھی جانی تھی, کتنی چھپ رہی ہے کتنی پڑھی جا رہی ہے, اس لحاظ سے گویا عین کتابت ہے, یہ مبالغے کے طور پر مصدر کا لفظ ہے وہ اطلاق کر دیا گیا ہے. یا وجہ اس کی کس لیے اس مقبول والے معنی کے لیے, جس طرح لباس و معنی ملبوس ہوتا ہے تو کتاب و معنی مکتوب یہ ہو جائے گی. یہ مجاز عقلی ہو گیا کہ چونکہ بہت لکھی جانی ہے تو وہ عین کتابت ہے, یہ مجاز عقلی والی صورت ہو گئی. پھر سوا پھیر کی نسبت غیر معاولہ کی طرف کر دی جائے مبالغے کے لیے, یہ مجاز عقلی بن گیا. یا غیر معاولہ مراد لے لیا جائے تو ذکر لباس کا لیکن مراد ملبوس والا معنی ہو گیا, ذکر کتاب کا مراد مکتوب والا معنی ہو گیا, یہ مجاز لغوی بن جائے گا. اور اشکال یہ ہے کہ لکھی تو بعد میں گئی, پہلے تو کوئی نہیں لکھی ہوئی آئی تھی, پہلے پیغمبران کرام کے پاس تو لکھی ہوئی کتابیں آتی تھیں, یہاں لکھی ہوئی تو آئی کوئی نہیں. اسم للنظم والمعنی, اسی لیے کہہ دیا گیا ہے کہ کتاب نام کس کا ہے, نظم کا اور معنی کا, نقوش کا تو نہیں ہے. پھر یہ کتاب سے تعبیر کرنے کا تو کیا جواب کیا ہے, یہ بالفعل مراد نہیں بلکہ بالقوا, کیونکہ صلاحیت اس میں تھی لکھے جانے کی, اس لحاظ سے اس کو کتاب سے تعبیر کر دیا گیا ہے, کیونکہ اس قوت میں ہے کہ اس کو لکھا جائے, یہ صلاحیت اس میں پائی گئی ہے. اور لفظی معنی بیان کیا کہ قتل کا معنی کیا ہوتا ہے, جمع کرنا, پھر یہاں بھی نقوش جائے مجتمع ہوتے ہیں اس لیے اسے کتاب کہتے ہیں. لشکر کو کتیبہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہاں بھی افراد مجتمع ہوتے ہیں تبھی لشکر بنتا ہے, تو اس لحاظ سے تو گویا جمع والا مانا جائے تو وہ ہر حال یہاں ملحوظ ہے. اور وہ یعنی کتاب مصدر ہے, نام دیا گیا ہے ساتھ اس کے مقبول کو یعنی مکتوب کو مبالغے کے طور پر, تو مجاز عقلی ہو گیا. مقبول ہے ذکر مصدر اور مراد اس مقبول والا سیوا ہو گیا, تو یہ مجاز لغوی بن گیا, جس طرح کے لباس ہوا نا ملبوس ہوتا ہے. پھر اطلاق کیا گیا مجھے منظوم پر, لکھی ہوئی تو ہے کوئی نا جو پڑھی جاتی ہے مکروہ ہے, اس پر کتاب کا اطلاق کیا, جبریل پڑھ رہے ہیں سرکار سن رہے ہیں, یہ مکروب پر ہے اطلاق کتاب کا, لکھی ہوئی پر ہونا چاہیے تھا, اس کا جواب پھر اطلاق کیا گیا ہے اوپر منظوم کے اور ملفوظ کے واسطے تعبیر کرنے کے پہلے اس کے لکھی جائے, کیونکہ وہ والی ہے کہ لکھی جا سکے, گویا کتاب کا اطلاق کیوں کیا گیا ہے, کیونکہ اس کی شان سے یہ ہے کہ لکھی جائے, تو یہ وصف بالقوا حاصل ہے اسے, اس لیے کتاب سے تعبیر کرنا ٹھیک ہوگا. اصل قتل کیا ہے, جمع کرنا, جمع کرنا, اور اسی سے کتیبہ کہا گیا.